10 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Britse Labour-partij zal een voorstel voor een tweede referendum over de Brexit steunen. Dat heeft leider Jeremy Corbyn gezegd. Tot dusver was Labour tegen een tweede referendum. Corbyn wil koste wat kosten wat hij noemt destructieve Brexit van de conservatieven tegenhouden. Corbyn lag onder vuur binnen Labour, waar veel parlementsleden al langer voor een tweede referendum pleiten. Mede daarom stapten vorige week 7 Labour-parlementariërs uit de partij. Het is onduidelijk of er in het Lagerhuis nu een meerderheid is voor een tweede referendum. Premier May hoopt nog steeds een meerderheid zover te krijgen dat ze haar Brexit-deal steunen. De grote Vlaamse politieke partijen willen een minister die de strijd aanbindt met eenzaamheid. De partijen zeggen dat het voorkomt bij alle bevolkingsgroepen en ze willen de verantwoordelijkheid neerleggen bij de minister van Welzijn en Gezondheid. En ook de publieke omroep, steden en gemeenten zouden het taboe moeten doorbreken, stelden de 3 partijen. In Groot-Brittannië is sinds vorig jaar al een minister van Eenzaamheid actief. De Venezolaanse zelfbenoemde interim-president Juan Guaido heeft in Colombia overleg gevoerd met de Amerikaanse vicepresident Pence. Dat gebeurde bij een internationale top over de crisis in Venezuela. Pence kondigde nieuwe sancties aan tegen de gouverneurs van 4 Venezolaanse staten die loyaal zijn aan hun president Nicolas Maduro. Hun Amerikaanse bezittingen zijn geblokkeerd. De VS heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd om dinsdag de situatie in Venezuela te bespreken. De Amerikaanse zanger R. Kelly heeft in de rechtbank in Chicago verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. 4 vrouwen beschuldigen Kelly daarvan en dat zou hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1998 en 2010. 3 van de vrouwen waren minderjarig toen ze misbruikt zouden zijn. R. Kelly zit sinds vrijdag in de cel. Hij kan tegen een borgsom van $1 miljoen voorwaardelijk vrijkomen. Maar volgens zijn advocaat heeft hij dat geld niet. Het weer. Vannacht blijft het helder. Er kan wel een mistbank ontstaan. En de temperatuur daalt landinwaarts naar rond het vriespunt. Morgen en woensdag schijnt de zon weer flink en dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat Vonk. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Thijs van den Brink. Goed, dan zijn we weer nog een uurtje het Sportforum met als gast NOS-verslaggever Steven Dalebout, journalist en voetbalcommentator bij onder andere Fox Leo Driessen en AD-journalist Arjan Schouten. We gaan het dit uur hebben over schaatsen, het WK Sprint en het aankomende WK Allround en de Formule 1. Maar ook over wielrennen, de klassiekers komen er weer aan en over de gendertesten bij topsporters die weer onder vuur liggen. U kunt meekijken als u dat leuk vindt via nporadio1.nl. Ja, terwijl buiten de lentezon volop scheen. Graadje of 15 was het vanmiddag. Even lekker heerlijk in de hangmat gezeten. Werd er in Tialf gewoon geschaatst. De WK Sprint. Ondanks de massale steun geen Nederlandse winnaars. Bij de mannen ging het goud naar een Rus. Kolisnikov gaat denk ik in de buitenbaan winnen van Kai Verbeij. Dat doet hij in 1:08:62. En daarmee wordt hij wereldkampioen voor de 3e keer in zijn loopbaan. Pavel Kolisnikov. Vorig jaar miste hij de Spelen omdat Rusland geschorst was. Nu keert hij terug met de wereldtitel sprint. Het zilver gaat naar Tatsuya Shinyama, de verrassing uit Japan. En daar heel kort achter Kjeld Nuis. Het podium was het doel, dat is gehaald. En 2 keer de 1000 gewonnen. Met een goede tijd, ik ben gewoon blij. Steven Dalebout, je was het hele weekend in Tialf. Had je enig idee dat het buiten zo'n lekker weer was? Of Nee, want ik kwam dan uit de auto en dan liep ik naar de ingang van Tialf. En dan had ik even 5 seconden lekker weer. Ja, maar een rare gewaarwording zeg ik. Nee, maar ik heb het niet gemist. Dat was binnen hartstikke leuk. Ja, dat snap ik. Nuis was tevreden. Is dat terecht? Dat Nuis tevreden was? Ja, zeker wel, want hij had hier nooit kunnen winnen. Kolesnikov was zoveel beter op de 500 meter. En kijk, Nuis is een schaatser die het van de 1000 en de 1500 moet hebben. En ja, die zal nooit zo'n 500 meter kunnen rijden als Kolesnikov. Ook niet als hij daar meer op gaat trainen? Ja, nou, dat zou kunnen. Zegt hij van wel, hè? Ja, zeg nooit, maar op de manier zoals hij nu traint, die 1000 en die 1500, dat zijn zijn afstanden. En daarin is maakt Kolesnikov op de 500 meter echt een verschil. Kuiverbij had vooraf al gezegd, wereldkampioen sprint word je op de 500 meter. Want je rijdt natuurlijk een 500 en 1000 en dan nog een keer een 500 en 1000. Maar daar maak je de grote klappen. En dat bleek ook nu alweer. Kolesnikov reed 34-31. Dat was een evenaring van het baanrecord dus van Michel Mulder. Dat was een super. Vroeger was het andersom, hè? Dat je dan op die 1000 nog wel kon compenseren. Dat je op de 500 liet liggen, kon je dan op de 1000 nog repareren. Maar die tijden op die 500 zijn nu. Dat gaat nu zo snel. En er zijn nu ook gewoon best wel veel 500 meter schaatsers die die 1000, zoals Kolesnikov, die kan die 1000 natuurlijk ook heel goed. Ja. Die voorspelling van Verbeij kwam dus wel uit. En dat Nuis tevreden is, om op je vraag terug te komen, snap ik wel. Want hij had natuurlijk had nog een turbulente maand achter de rug. Ja. Met het gedoe op het EK en Colalbo. En daarna het WK sprint, of het WK afstanden, waar hij dus geen wereldkampioen werd. En daar had hij natuurlijk al vurig op gehoopt. En dat is ook zijn kracht, denk ik dan. Hè? Want zo'n WK sprint, als hij die 500 meter niet echt beheerst, is eigenlijk te hoog gegrepen voor hem. Hij gaat geen wereldkampioen sprint worden. Dat was hij dit weekend inderdaad nooit geworden. Op de 500 meter verliest hij. Hij verliest 17e op de tweede 500 meter. Dus dat is 1,4 seconden op de 1000. Want je moet een keer twee doen. Ja. Voor het klassement. En dat maak je op Kolesnikov niet goed. Is dat zijn bouw? Is hij dan te groot om vroeg de hoge snelheid te halen? Nou, je ziet inderdaad bij Nuis wel. Dat vertelt hij zelf ook heel vaak. Dat hij die eerste meters moet hij overleven. Of die eerste honderden meters. En dan komt hij in zijn slag als het goed is. En de 500 meter is dan in feite al vrij snel voorbij. Ja. Hij maakt het verschil echt op die rondjes. Je ziet het ook aan zijn openingen. Ja. Dus, eigenlijk gewoon te traag voor een 500 meter man. Ja. Maar hij feliciteerde Kolesnikov ook redelijk warm. Maar er is een periode geweest kort na de Spelen met die dopingperikelen. Dat als er een Rus rondreed, dat de rest van de schaatsers hun rug toekeren. Nee, want hij heeft hem echt verfoeid, die man. Ja. Kolesnikov is natuurlijk ooit geschorst geweest als junior. Vanwege een soort, ik weet niet meer de naam van het middel, maar het was om de alertheid te verhogen, stond op de dopinglijst. Werd toen nog betrapt op meldonium, wat dan later weer werd half werd teruggetrokken, omdat het ook langer in het bloed kon hebben gezeten dan gedacht. Maar goed, hij heeft wel dus ook de Spelen gemist, hè, vanwege het hele Sochi en Rusland verhaal. Dus die schaatsers, vooral de Nederlandse schaatsers en ook de Noorse schaatsers, die hadden echt, die vinden die mensen, en vooral Kolesnikov, helemaal niks. En dat heeft hij dus ook heel vaak verteld, Nuis, maar wat schetste mijn verbazing? Ik werk op het middenterrein in Tialf en daar loop ik dan met een microfoon rond. En dan komt Nuis het ijs af na die laatste 1000 meter. Is net derde geworden. Zit daar op een bankje zijn schaatsen uit te doen. En stapt in één keer op en loopt naar Kolesnikov toe. En niet om een handje te geven, afstandelijk. Maar echt, dat was echt een dikke omhelzing. En dat was wel volgens mij weer voor het eerst. En Nuis vertelde daar ook over. Dat is een heel verhaal geweest natuurlijk, met al die doping, zus en zo. Maar hij heeft mij hier gewoon nu terecht verslagen. Hij was gewoon echt duidelijk de betere. En dat was ook wel een soort van, wat ik daar had begrepen, ook wel op een gegeven moment is ook wel klaar of zo. Wie de goed mag groen. Ja. Ja, ook een beetje omdat hij niet zo best naar buiten is getreden in die eerdere wedstrijd. Dat hij probeert een beetje Nuis. Zijn eigen PR een beetje. Dat kan meespelen. Maar dat weet ik natuurlijk ook niet. Dat is een beetje lastig aan gissen. Ja, nee, maar dat heb ik hem niet gevraagd. Nee. Maar Kolesnikov is nu wel gewoon de beste als het gaat om sprinten. Ja, als je niet betrapt wordt en je bent snel. Ja, maar geloven we hem? Ja, maar ik denk dat daar ook die reactie van Nuis in zit. Het is niet alleen, ik denk niet dat hij het doet om weer mooi voor de camera te komen. Maar volgens mij is het ook gewoon de herkenning van talent. Ze genieten allemaal enorm hoe die jongens gaat. Hij is technisch fantastisch. Nu natuurlijk vooral op die 500. En die 1000, die raffelt hij er ook wel aardig achteraan. Je bent ervan overtuigd dat hij die middelen helemaal niet nodig heeft, bedoel je eigenlijk, zeg ook. Ja, ik durf helemaal nergens meer mijn hand voor in het vuur te steken. Maar ik denk dat hij zonder die middelen ook gewoon op dit kampioenschap. Gewoon een geweldige sportman. Dat zien ze natuurlijk onderling. Ja. Ja. En er staat gewoon een hele goede generatie Russen. Dus, Okay. Ja. Kai Verbeij, die was eigenlijk het Nederlandse troef, maar op zijn eerste 1000 meter ging het voor hem fout bij de wissel. Hij moest voorrang verlenen aan Kuliznikov en verloor daarbij veel tijd. Kan Kai Verbeij er nog op tijd onderdoor komen? Nee, dat kan hij niet. Hij komt naast Kuliznikov op de kruising. Ai, Verbeij. Gokte het erop, maar moet nu inhouden. Komt zelfs omhoog. Ja, Kuliznikov valt al stil op de kruising. Maar Verbeij moest daar het voorrang verlenen. Dat is een grote fout. Daar levert Verbeij veel tijd in. Ja, het is niet hoe ik het gehoopt had. Nee. Ja, is het een grote fout of domme pech? Nou, kijk, die race van hem was niet goed. En hij was in mijn ogen heel erg met Kuliznikov bezig. En dan blijkt al vrij snel dat Kuliznikov een voorsprong heeft. En dan moet je voorstellen dat Verbeij dan de binnenbocht doorgaat. En dan moet zorgen dat hij niet tegen Kuliznikov aankomt. Want daar is die kruising, precies. En hij dan... Die hele race is hij daar volgens mij al mee bezig. Want zij weten donders goed van elkaar hoe een andere schaatser in elkaar zit. En hoe die zijn races indeelt. En ze weten precies hoe zij dat dan moeten doen. En Verbeij het is een technisch verhaal. Maar schaatsen proberen altijd in hun slag te komen. Hè? En die vertellen ook altijd als je gaat proberen om voorbij een andere schaatser te komen. Om te versnellen, zeg maar. Of als je te veel focus op een ander. Dan ga je een beetje... te veel voorover of te veel achterover, wat dan ook. Maar dat was een mentaal probleem. En dat was bij hem wel te zien. Op de televisie zeiden ze dat hij verrast was... dat die Rus ongelooflijk snel weg was. En dat hij dat vanaf het eerste moment probeerde bij te houden. En dat hij daarom niet echt in slag was. Het is alsof hij achter iemand aangaat en dan die probeert te grijpen. Maar dan, dan is het wel verwijtbaar. Dan is het geen pech. Dan is het meer dan pech. Ja, ik denk wel dat het meer dan pech is. Scheelt het nog dat hij in de binnenbaan zat trouwens? Omdat hij dan rijdt hij net voor hem. Dan heeft hij hem wat minder in de gaten als dat hij in de buitenbaan zou rijden. Zou dat nog een rol hebben gespeeld? Heeft Kuliznikov wat minder in de gaten? Nee, ik dacht dat voorbij dan misschien... Voorbij ziet hij natuurlijk voor zich rijden. Ja, dat is waar. Sorry. En weet dat Kuliznikov de buitenbocht. Ja. Maar dan zou je helemaal zeggen van hij ziet hem. Ja, maar hij weet dat er... Dus dat kan je helemaal aanpassen, zou je dan willen zeggen. Het is een technisch verhaal, maar hij weet dat dat hij ook de laatste buitenbocht heeft. En de laatste binnenbocht is een groot voordeel op het 1000 meter. Dus hij weet dat hij er voorbij moet. Ja. Nou, er was nog zilver voor een nieuwe Japanner, Shin Hama. Ik kende hem niet, maar jij waarschijnlijk wel. Ja, 22 pas? Nee, hij is dit jaar doorgebroken. En, hij reed op het WK afstanden reed hij de 500 meter niet goed. Omdat hij daar een paar foutjes maakte. Maar hij is een tijdje in Insel gebleven. En nog een week en hadden ze nog een trainingswedstrijdje. En daarna reed hij uit mijn hoofd 34-25, dacht ik. Ja. Daar was hij tweede mee geworden op het WK. Ja. Op die 500 meter al. Dus dat kondigde zich aan. En hij rijdt niet alleen een goede 500. Hij rijdt ook op de 1000 meter best wel goed. Dus dat is... Dat wordt serieuze concurrentie voor Kuliznikov de komende jaren. Ja, denk ik ook. Ja, denk ik zeker. Arjan? Gaat de jonge wereldrecord rijden dit jaar nog. Ja. Nou, dat kan maar zo. Dat kan. Dat want zijn PR gaat naar beneden en naar beneden. Ja, dat is dus nu... 34-2 was denk ik niet officieel geregistreerd. Dat weet ik eigenlijk. Volgens mij is die 34-4 die hier reed zijn PR nu. Maar, Nee, dat is toch die 34-2 geweest hoor. Dat ik gisteren hoorde. Ja, waar komt die Japanse hegemonie in één keer Nederlandse trainers toch? Nederlandse trainers. Ja. Is dat het kader van dat we toen 1, 2 en 3 werden in die clean sheets allemaal. Dus we hebben gezegd we moeten een stukje ontwikkeling moeten kennis gaan delen. Nou, dat is wel gelukt, zullen we zeggen. Ja, Johan de Wit is daar de hoofdcoach, bondscoach. Doet... heel erg goed werken, dat kun je niet anders zeggen. Want ook Mio Takagi bij de vrouwen heeft succes. En nu komen er ook best wel veel mannen bovendrijven. Maar hij is ook wel gaan werken in een land waar gewoon echt heel veel schaatsers zijn. Het was alleen, de aanpak was alleen niet zo heel erg goed. En wat hij heel erg is gaan doen, is in feite de Nederlandse manier van trainen gaan overbrengen. En dat betekent heel veel fietsen. En heel veel op inhoud werken. En dat zei Dennis van der Gun, die is daar dan sprintcoach. Hè. In Japan die vertelde van de week dat zijn schaatsers in het begin van het seizoen, ook die Shinyama bijvoorbeeld, dat die na 200, 300 meter al moe waren. Zij waren getraind op 200, 300 meter. Terwijl je eigenlijk, helemaal als je een week een sprint rijdt, dan moet je wel iets verder kunnen. Ja. Maar hoe staat het met die schoenen trouwens? Oh ja. Dat is een mooi verhaal geloof ik van die Shinyama. Die Shinyama die had zijn eerste 500 meter. Strompelde die. De eerste 100 meter kwam die strompelend door. Reed uiteindelijk nog een heel goede tijd. Maar na afloop bleek dat hij zijn schoen had uitgescheurd. Je hebt natuurlijk oogjes in je schoen waar veters doorheen gaan. En daar waren er twee van kapot. En dat heeft blijkbaar met de krachten te maken. En of het nou te maken had met dat gestrompel, dat weet ik niet. Maar toen moest er nog 1000 meter gereden worden. En daar had hij een dikke uur de tijd voor, 1 uur of 1,5. Ja, waar ga je dan je schoen laten maken? In Tialf kan dat niet. Dus zijn ze naar een lokale schoenmaker geweest. En die ook bekend staat om het kunnen repareren van schaatsschoenen heel erg goed. En die was al 5 uur open, dus die had nog 1 uurtje de tijd. Serieus. Dit kan ook alleen in schaatsen. In schaatsen. Dat is toch heerlijk. Ja. En ik dacht dat er wel wat stress zou zijn bij die ploeg, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Bleef heel rustig, heel normaal. Ja. Ja. Even de vrouwen. Nou, Kodaira werd voor de 2e keer in haar carrière wereldkampioene. Ja, ik ben tevreden met mijn 4 keer afstanden. Dit is mijn droom, kampioen worden in Tialf, in Heerenveen, in Schaatsland. Ja, ik zou wel leuk zijn, maar waarom praat ze Nederlands? Omdat Nederlands een heel makkelijke taal is om gewoon even... Nee, gekkigheid. Marjane Timmer, daar heeft ze lang mee gewerkt. Okay. En nou is het. Ja, zij is ook echt al leergierig hoor daarin. Dus het is ook niet zo dat iedereen die met Marjane Timmer werkt dan meteen Nederlands spreekt. Maar zij is best wel georiënteerd op Nederland. Ja. Ze heeft het ook al de hele jaren over dit WK sprint. Okay. In Tialf, ze ziet het als haar Tialf. Dus zij heeft die taal onder de knie gekregen. En, verdient de titel. Ja, zeker. Ja. Ja. Arjan, jij hebt niet naar de vrouwen gekeken, begreep ik? Nee. Waarom niet? Ja, ik kijk met een Nederlandse bril naar schaatsen. Dat is misschien een beetje makkelijk. Maar ik ben heel veel jaar met Steven bij een heleboel toernooien geweest. En ik kon van tevoren denk ik al wel voorspellen... dat was niet heel gewaagd dat we bij de vrouwen niet heel erg mee gingen spelen. En ja, of Kodaira, of Hetzok, of Bolan wint. Ja, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus ik heb al mijn... ja, je moet meerdere dingen in een weekend doen. Dus ik heb alleen maar de mannen bekeken. En daar geen spijt van? Nee, want... Keuzes. Ik zie dat Sanneke de Neeling beste Nederlands is op de 6e plaats. Dus ja. Overigens, tot slot, het is de laatste keer hè, dat het WK Sprint apart wordt gehouden. Ja. Gaat samen met het WK Allround, één groot megaverstijn... Nee, ja. Dat is geen mega verstijn. Nee, dat wordt een hele lange dag. Dat hebben we bij het EK sprint en allround gezien. NK ook. En de NK. Dat is echt verschrikkelijk. Dat zijn verschrikkelijke dagen. Het kon maar vroeger niet lang genoeg voor verslaggevers misschien, maar wij thuis vinden dat best leuk. Maar ik vind dat iets anders doen tussendoor. Maar dat is niet meer van deze tijd dat je om 12 uur je tv aanzet en om 6:30. Je hoeft hem niet aan te zetten om 12 uur. Nee, maar ja, dan gok je wel heel erg op 70-jarigen die niks anders te doen hebben. Maar als jij de jeugd wil bereiken, zo is dit is niet Leo het, nou ook weer niet. Is dit niet het voor hem? Ik kan het niet over Leo. Oh. Wat is er dan mis mee om het eens te proberen of zo? Ja, maar alles wordt korter, alles wordt sneller, alles wordt flitsender en schaatsen wordt langer. Dat is toch... Maar waarom? Waarom moeten we dat maar accepteren dat alles korter, flitsen, sneller wordt? Ja, ben ik met je eens. Dat is toch ook maar een gedachte of een. Daar moeten we dan maar in meegaan. Over de jeugd. Ja, er zit wel iets achter, want de muziek moet ook keihard. Of zo. Nee, ja. Dat moet niet. Dat gaan we zo doen. Steven, jij hebt het laatste woord. Nou, de ISU wil minder WK's. Want er zijn, en dat is natuurlijk wel een beetje zo... in het schaatsen zijn heel veel wereldtitels te verdelen. En de ISU wil daar minder WK's organiseren. Dus dan voegen ze de twee samen. WK Sprint en Allround. Dus volgend jaar zijn er dan nog maar 2 WK's. Oh. En uiteindelijk willen ze misschien wel naar 1 WK per jaar. Dus dan zou je... misschien wel ervoor kunnen kiezen, dan zou de ISU ervoor kunnen kiezen... om het WK Sprint en Allround, dus de klassementstoernooien... om die helemaal te schrappen. Nou ja, daar zit zoveel historie achter. Dat gaat heel veel mensen echt veel te ver. Ja, maar vooral in Nederland. Ja, nou... Maar Steven, ik gaf je het laatste woord... Ja. In de hoop dat het een korte afronding zou kunnen worden. Dat zei er niet bij. Dat zag ik ook niet aan. Punt. Overgaan muziek. Ja, ze doen het gewoon. Maakt allemaal niet meer uit. Anouk, 3 Days in a Row. I just knew at the time I belonged. Jullie zijn Arjan Schouten en Steven Dalebout. En tijdens van de Brink trouwens luisteren we naar Anouk, 3 Days in a Row. Je zou het gezien het weer van vandaag niet zeggen, maar de Formule 1 zit nog steeds in zijn winterstop. Dan is het tijd om de nieuwe bolides te testen. Afgelopen week werd dat gedaan in Barcelona. Arjan Schouten was erbij. Zonder winterbanden, neem ik aan. Ja, die hadden we dit jaar niet nodig. Nee. Nee, vorig jaar was er sneeuw, maar nu gewoon lekker 16 graden. Ja. Hoe was het? Ja, het is een fascinerend schouwspel. En je gaat erheen met allerlei vragen. En je vertrekt er zonder heel veel antwoorden eigenlijk. Dat ja, wordt dat niet duidelijk eigenlijk? Er wordt weinig duidelijk. Nee, het is, Waarom betaalt dan jouw baas dan toch opnieuw jouw reiskosten daar naartoe? Ja, omdat Max Verstappen zijn eerste werkdag heeft. En ook als er niks gebeurt, dan worden wij geacht daar hele kranten over te vullen. Met je verslag van ja. te doen. De NOS was er ook, dus we zijn niet de enige die reden hebben. Maar wat is je opgevallen? Kijk, het is heel moeilijk, want alle teams die zijn daar vooral hun eigen programma's aan het afwerken. En het interesseert ze eigenlijk helemaal niks hoe ze ten opzichte van de concurrentie staan. Het gaat er vooral om dat ze heel veel data verzamelen en dat ze enige gelijkenissen zien met alle data die ze op hun eigen testbanken en windtunnels al hebben opgehaald. Ja, want dat is misschien wel leuk om te vertellen. Hebben we vorige week in het Sportforum ook even over gehad. Ja. Ze kunnen nergens anders met die auto's oefenen. Nee. Dus ze hebben niet een eigen circuitje of zo waar je even wat uit die hebben ze wel, maar ja, ze mogen het niet meer. Ferrari nee, dus heeft een eigen circuit. Nee, maar ik had het er nog met Jos Verstappen ook over. Met Olaf Mol. 10, 15 jaar geleden was het allemaal heel anders nog. Toen werd er tussen de races werd er bijna wekelijks gewoon gereden. En ik zat nog eens te zoeken. 10 jaar geleden had je zelfs nog 6 testweken in de winter. Toen begon het in november al, december. En dat is allemaal steeds meer beperkt om de vermogende teams minder voordeel te geven, zeg maar. Oké, okay, dus dat nu is de achtergrond daarvan. Ja, dus nu is alles beperkt tot 2 keer 4 dagen in Barcelona. Dat is ook in Jerez geweest. Het is nu allemaal daar in Barcelona op dat circuit. Er was even sprake van dat ze naar Bahrein gingen. Maar dat werd allemaal weer te duur. Alles naar Barcelona. 2 keer 4 dagen. En dat zijn eigenlijk de dagen dat je mag testen. Er zit er nog een shakedown voor. Dat combineren ze vaak met presentatie en een filmdag. Mag je 100 kilometer rijden. Maar dat is natuurlijk heel beperkt. Dat zijn maar enkel een paar rondjes gewoon voor het vertrouwen een beetje. Maar alles moet in die 8 dagen gebeuren. Dus ja, daar staan vol de spotlights op. Daar komt de hele wereldpers naartoe. Alleen, ja, er zijn eigenlijk niet zoveel verhalen. Nee, Steven, hoe kijk jij naar dit soort dingen? Als je bij het wielrennen vergelijkt, dan kunnen de wielrenners ook niet meer trainen eigenlijk. Althans niet met de fietsen die ze in de wedstrijd gebruiken. Nee, ik zit te denken van wat. Moet je voorstellen dat ze met z'n allen aan het begin van het seizoen naar een groepje wielrenners gaan kijken, inderdaad. Die dan op een circuit gaan testen, een materiaal gaan testen. Ja, maar wielrenners zijn redelijk benaderbaar. En Max Verstappen, als je die wil interviewen, dan maar niet los van in welke sport gebeurt het nou dat de trainingen. Wat hoeveel man komen daar op af qua pers? Nou, het was echt belachelijk druk. Het was de derde keer dat ik daar was. In 2017 was het nog een stuk rustiger. Vorig jaar leek het er al aardig op, maar nu waren er denk ik wel in die pers zat zeker 300-400 man. Dat is ongelooflijk. Ja. En er zijn inderdaad geen antwoorden, want dat viel mij heel erg op. Ik lees dan in de kranten en op de websites en zo dan een verhaal over Max Verstappen. En dan stond bij al die verhalen stond er een vraag boven. Ja. Ah, nou, je kan hooguit voorzichtige conclusies trekken. En na de komende week testen ze nog een keer. Dan wordt het allemaal al wat serieuzer. Omdat ze dan echt wat meer naar de tijden gaan kijken. En wat sneller gaan rijden. Maar ja, nu blijft het gewoon nog heel voorzichtig. Zullen we even luisteren naar wat Max Verstappen... Jos Verstappen er zelf over zei? Nee, Max. Max zei het. Na zijn eerste testdag. Nou, ik heb gewoon veel rondjes gereden, daar ben ik blij om. Normaal is de eerste dag niet zo heel makkelijk om dat te behalen, zeg maar, die ronde. Dus volgens mij waren het 128, dus daar mag ik wel blij mee zijn. Ja, nou ja, weet je, het is altijd nog lastig zeggen, want niemand rijdt voluit. Je bent gewoon bezig om die ronde te rijden en ook naar de auto te kijken wat je daar allemaal nog kan verbeteren. En als alles klopt met de windtunnel ook. Dus ja, we zien in de Melbourne wel hoe goed dat is. Hebben jullie gisteren een makkelijk score gezien bij de VPRO? Nee. Heb je het gezien? Daar werd Max Verstappen eigenlijk het enige wat hij zei. Ja, we hebben rondjes gereden. Werd eigenlijk constant herhaald. Nou ja, het is ook heel frustrerend voor jou. Precies, er kwam ook helemaal niets uit ook. Op dat moment. Nou, wat vooral frustrerend is dat genoeg teams er echt nog wel wat van maken. Want Mercedes zet gewoon Lewis Hamilton een half uur voor een tafel. En die vertellen daar een verhaal. Ferrari doet dat ook. Die zetten Leclerc en Vettel een half uur voor een tafel. Maar Red Bull, die redeneren anders. Die hebben eigenlijk de traditionele media helemaal niet meer zo nodig. Die hebben gewoon zelf hun sociale kanalen met 400, 500 miljoen volgers. Ik hoorde Louis Dekker, mijn collega in de NOS Formule 1 podcast. En die zei dat hij 2 minuten 27 aan het woord was geweest. Ja, klopt dat? Heeft het goed getimed met zijn opnameapparatuur. Ja, dat was dat interview wat je net hoorde. Dit zei hij dan nog een keer of 4, 5 in andere microfoons. En in het Duits en in het Engels. Maar ja, veel meer had hij niet te vertellen. So far, so good. Lekker veel rondjes gereden. We zien het in Melbourne wel. Ja, maar dat is precies wat ik net bedoelde te zeggen met die satire in het programma gisteren. Dat bedoelde ik maar te zeggen. Daar werd eigenlijk ook min of meer op die manier duidelijk gemaakt. Gewoon even wachten nog. Dat je eigenlijk gewoon helemaal niet... Wat moet je er eigenlijk doen? Want je gaat er niks halen als journalist. Nee, maar goed, je moet er wel zijn. Hij rijdt met een nieuwe motor van Honda. Dat is best wel een heel avontuurlijk... een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan. Stel nou dat die motor op dag 1 al 3 keer de prut in draait. Ja, dan weet je wel wat voor seizoen het gaat worden. Dat was niet zo. Het was allemaal niet zo spannend. Het ging gewoon prima. Die motor die bleef heel 4 dagen lang. Maar kon jij nou wel een indruk krijgen... Hij laat dat zelf min of meer weten. Maar heeft hij gewoon op reserve gereden? Is dat echt gewoon echt voorzichtig? Ja, ze rijden allemaal op reserve. Oh. Absoluut. Ja, okay. Want ik zag 2 dagen lang een Toro Rosso en een Haas boven elkaar staan. Nou, Haas heeft nog nooit een race gewonnen. Toro Rosso, ik denk 10 jaar geleden of zo voor het laatst. Met Vettel, toen hij nog niet naar Red Bull was. Dus ja, dat zegt allemaal helemaal niks. Iedereen maar is het een goede motor, die Honda? Dat willen we weten. Ja, nou ja, dat vooralsnog wel, want hij is nog heel. Maar ja. Is nog niks te zeggen. Jij wil niet alleen weten of dat een goede motor is. Jij wil ook weten is of dat vooruitgang? Of dat hij... niet meteen, denk ik. Oké. Nee. Niet? Je moet zo'n avontuur ook een beetje tijd geven. Het zou wel heel wonderbaarlijk zijn als ze meteen in Melbourne op gelijke hoogte staan met Mercedes en Ferrari, die al jaren in die sport zitten, enorm hebben door kunnen ontwikkelen. En er komt zo'n Honda erbij en die kan meteen met die jongens oprijden. Nou, dan ligt het waarschijnlijk niet aan de motor. Dan hebben ze aerodynamisch een mooi foefje gevonden. Nou, dat hebben ze ook wel. Ze hebben een hele goede auto, toch? Ze hebben een uitstekende auto, daar ligt het niet aan. Nee. Maar die motor, ik denk echt dat we die nog wel een paar maanden de tijd moeten geven dat die met Mercedes en Ferrari mee kan. Oké, dus Verstappen wordt geen wereldkampioen. Nooit. 2021. Nee, dit jaar bedoel ik. 2020, denk ik. Oké, jij zegt nooit, Leo? Nou ja, zoals het nu ligt, moet hij ook bij Mercedes of bij Ferrari gaan rijden om wereldkampioen te worden. Ja, wijze teksten van Leo. Oké, maar dat gaat alleen voor dit jaar. Ik denk, als hij een kans krijgt bij Red Bull, dan is het in 2020. Dat is zijn laatste contractjaar. Dat is ook zijn laatste mogelijkheid om jongste wereldkampioen ooit te worden. Dus laten we daarvoor gaan. Oké. Dan nog even, er is dus volgende week weer 4 van die dagen. Ja. Ga je daarheen? Nee, mijn collega Rick heb ik zo bereid. Jij wil niet meer. Hij is uitgetest. Ja, ik ben er nou 2 jaar achter elkaar, 2 keer 4 dagen heen gegaan. Ik denk dat het best wel goed is voor een frisse blik. Zeg maar. En jij bent vrij, gewoon een paar dagen vrij. Ik ga kijken, maar niet te veel. Goed, inmiddels is het bijna 10:30. NPO Radio 1. NOS-journaal, Clemens Peters. De Britse Labour-partij zal een voorstel voor een tweede referendum over de Brexit steunen. Dat heeft leider Jeremy Corbyn gezegd. Tot dusver was Labour tegen een tweede referendum. Maar Corbyn wil koste wat kosten wat hij noemt destructieve Brexit van de conservatieven tegenhouden. De grote Vlaamse politieke partijen willen een minister die de strijd aanbindt met eenzaamheid. De partijen zeggen dat dat voorkomt bij alle bevolkingsgroepen. En ook de publieke omroep, steden en gemeenten zouden het taboe moeten doorbreken, stellen de 3 partijen. Zanger R. Kelly heeft voor de rechtbank in Chicago ontkend dat hij 4 vrouwen heeft misbruikt, onder wie 3 minderjarigen. De Amerikaanse zanger moet daarvoor terecht staan. Het misbruik zou zijn gebeurd tussen 1998 en 2010. Kelly zit sinds vrijdag vast. Langs de lijn en omstreken. U luistert op maandagavond naar het Sportforum met Steven Dalebout van NOS, Leo Driessen van Fox en Arjan Schouten van het Algemeen Dagblad. Dan ken ik Leo al een tijdje. Die heeft zitten schrijven en had een glimlach op het gezicht. Dus je hebt iets bedacht. Ja, hij zegt over die minister van Eenzaamheid. En toen schreef ik op, die minister van Eenzaamheid staat daarin alleen. Maar... standpunt. Nee. Goed zo. Goed, laten we het gaan hebben over Semenya. Werd een interessant duel uitgevochten, ook buiten het veld. Kasten Semenya, atleten. Het sporttribunaal CAS is een zaak aangespannen tegen de Internationale Atletiek Federatie. De vraag is nu, is de Zuid-Afrikaanse 800 meter loopster vrouwelijk genoeg? Semenya heeft een te hoog testosterongehalte en heeft volgens de regels geen vrouwelijke waarden. Het is daardoor voor andere vrouwen een oneerlijke competitie, stelt het IAAF. Via een hoger beroep probeert Semenya nu aan de wedstrijden mee te blijven mogen doen. U snapt wat ik bedoel. Voor oud-atleten Ellen van Lange is het logisch dat Semenya deze zaak aanvecht. Ik kan ook begrip opbrengen voor haar zaak. Ik ken haar ook. Dus daarom is het ook allemaal heel erg lastig. Alleen, haar testosteron is aangeboren natuurlijk, maar het is wel zodanig hoog dat het niet in de categorie valt die normaal bij vrouwen past. En daar is iets aan te doen. Dat kun je dus met medicijnen omlaag brengen. Medicijnen in de trant van anticonceptie, dat soort medicijnen, kun je dat dus omlaag brengen. En dat heeft de IWF dus nu gezegd. En het is niet alleen Caster Semenya, het zijn meer vrouwen als zij. Als zij mee willen blijven doen bij de vrouwen, dan zullen ze aan het niveau van het testosteron moeten voldoen. En als ze dat niet doen, moeten ze dat omlaag brengen. En als ze dat niet willen, mogen ze niet meedoen. Dus de keuze is min of meer wel aan hen. Maar het is natuurlijk knetterhard. Dat snap ik ook wel. Maar het is ook knetterhard voor de sport. Voor de andere atletes in die discipline. Want die hebben eigenlijk geen schijn van kans. Want het krachtsverschil wat wordt veroorzaakt door dat hoge testosteron is zo groot. Dat maakt echt een heel groot verschil uit in de sportprestaties. Ja, dat voert voor heel veel discussie natuurlijk. Ik ben benieuwd wie van jullie meegaat in de redenatie van verlangen. Pillen slikken om de testosteron gehalte naar beneden. Nou, Steven, ja. Dat zie ik al in je gezicht. Jij zegt nee. Dat is een onzalig idee. Dan moet je mensen pillen laten slikken omdat ze te goed zijn. Terwijl we normaal in de sport de mensen die pillen slikken om beter te worden, worden eruit gehaald. Ja. Ik vind het echt onzinnig. Pillen slikken om te voorkomen. Sorry? Wat zeg je? Beschamend vind ik het. Beschamend? Ja. Nee, het is gewoon pech. Zij is gewoon goed. Ze staat bekend als vrouw en het is gewoon een. En ze wint. Het ergste is dat dit nou al 10 jaar duurt. Hè? Want ik was bij de wereldkampioenschap atletiek in 2009 in Berlijn. En toen haalde zij, dat was haar eerste internationale toernooi. Ze zilver haalde volgens mij. Ja, toen haalde ze de finale. En toen op de dag van de finale werd bekend dat ze gevraagd was om aan een geslachtstest mee te doen. Nou, toen heeft ze die finale gewoon gelopen. Toen is er daarna op advies van een arts even gezegd van haal haar uit competitie. Een jaar later heeft de federatie IAAF dat weer teruggedraaid. Nou, ze mag lopen als vrouw. En nu sleept het dus nog steeds. En nou ga je dus tegen een atleet zeggen, jij moet pillen nemen. Maar dit meisje is al 10 jaar wereldtop. En dan nu haar opeens zulke pillen voor gaan schrijven. Dat, ja, ik vind het niet opeens. De IAF probeert een soort van objectieve maatstaf aan te leggen. Van wat is een vrouw en wat is een man? Ja, maar volgens mij is dat toch gewoon door DNA bepaald? Of je een vrouw of een man bent. En zij is toch als vrouw een gemiddelde vrouw heeft veel lagere testosteronwaarde dan een gemiddelde man. Dus het is een enorm verschil tussen. En zij zit veel dichter bij een man dan bij een vrouw. Als het gaat om die testosteronwaarde. Ja, maar wat heeft die testosteronwaarde er nou in feite mee te maken? Dus het is toch een glijdende schaal. Dan zou je moeten zeggen, die Usain Bolt die loopt onder de 10 seconden, als vals. Die moet niet meer lopen. Nee, maar het gaat om basis. Nee, maar het gaat om de redenering op basis waarvan die onder de 10 seconden. Ja, maar die kan ook bij de ik sluit niet uit dat hij ook een hele hoge testosteronwaarde heeft. Ja, bij die mannen telt het dan niet. Maar ik heb misschien wel geen hoge testosteronwaarde. En dan zou ik zeggen, ja, maar dat vind ik niet eerlijk dat hij meedoet. Want hij heeft 25. Maar ik snap best dat er discussie is over haar. Maar dat punt hadden we al lang voorbij moeten zijn. Want nu zijn die regels verscherpt. En de IFP probeert in alle uitingen maar net te doen of dat die regels niet per se voor de zaak Semenya verscherpt zijn. Maar daar heeft het natuurlijk alle schijn van. En die vrouw is al meerdere keren goed bevonden om te mogen in competitie uit te mogen komen. Ja. En dan zou ze nu zoiets moeten gaan doen. Ja, ik vind het wonderbaarlijk. Ja. Jullie zeggen eigenlijk alle drie van hou op met deze discussie. Zij ziet er een beetje uit als een man. Ze heeft testosteronspiegel van een man. Maar ze is een vrouw, dus ze mag gewoon meedoen. Ja, dat lijkt me wel. En het is dan misschien niet eerlijk, maar het is ook niet eerlijk. Topsport is nooit eerlijk. Is niet eerlijk. En de mensen met de beste fysieke eigenschappen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, die hebben een voordeel. Ja. Maar ze vecht het nu aan, hè, geloof ik. Ja, nee, ze vecht, want ze had die pillen had ze genomen en daardoor ging ze minder hard lopen. Ja. Het verschilt overigens. Het verschil zit hem, geloof ik. Wat laatst we nou? Het artikel in de Volkskrant van vanmorgen. Dat het verschil als die pillen gaat nemen is tussen de 5 en de 7 seconden. Dat is of een gouden medaille of je bent in de series uitgeschakeld. Ja, maar dan trek je Usain Bolt de krappe schoenen aan en loopt hij ook geen. Even serieus. Maar dan is er maar één criterium. Is iemand biologisch gezien een man of een vrouw? En als je biologisch gezien een vrouw bent, hoeveel testosteron je ook hebt, dan loop je bij de vrouwen. Dan heb je gewoon mazzel. Dan heb je mazzel bij het lopen en voor de rest ben je niet zo bijster gelukkig, volgens mij, als ik het zo zie. Helemaal niet als de IAF achter je aankomt. Maar is dan het gevolg daarvan dat de concurrenten dan eventueel pillen zouden mogen slikken om de testosteron Dat is doping namelijk. Dus je hebt gewoon pech. Je komt wel eens in een generatie, maar het is toch zo. Je komt toch in de topsport, kom je wel eens in een generatie terecht dat je, potverdorie, je bent hartstikke goed, maar je zal maar in het tijdperk van Eddie Merckx gefietst hebben. Heb je het plaatje gezien? Iedereen denkt, dit is een man. Het is een prima kerel, zei Nee, maar, ja. Nee, maar daar gaat het debat in over. Ja, maar dan moet je dat, ja, maar omdat iemand eruit ziet als... Als een man, een loopt als een man. Dan is het een man. Ja, nou ja, dan is het een man. Dat is de discussie, volgens mij. In Nederland hebben we een zaak gehad, hè, in de jaren... Foekje Dillema. Foekje Dillema. Dat moet nagaan hoe lang dat geleden is. Maar die is heel triest. Dat is absoluut. Na de dood pas gerehabiliteerd. Ja, maar voor haarzelf is het ook een verschrikkelijke zaak, lijkt mij. Ja, maar toen heeft Fanny Blankens het toch voor elkaar gekregen dat ze niet meer mocht lopen. Ja, die heeft daar een kwalijke rol in gespeeld, inderdaad. Ja, met een man. En die komt in de heren. Ja, nou ja, dat moet je toch nooit meer willen, zoiets. Hoe lang is dat geleden? 60? Dat is, ja, 48. Ja, 70 jaar. Net na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar wat jullie betreft hoeft het niet meer over te hebben. Daar gaan we erover houden. Ik wil het best over hebben. Ja, nee, jullie zijn het eens. Wij doen het dan allemaal. We zijn eruit. Oh ja, dankjewel. Ja. De lente komt eraan. Dat betekent dat het wielerseizoen er ook weer begonnen is. Zaterdag omloop het Nieuwsblad. De Jumbo-ploeg die boekte al succes met 3 ritzegers en een podiumplaats voor Steven Kruiswijk in de ronde van Andalusië. Verrast door de successen, Steven? Nee, want Lotto, of hoor je tegenwoordig, Visma. Jumbo Visma. Ja, ik moet er nog even aan wennen. Lotto weglaten. Lotto is eraf. Jumbo Visma is in de hoedanigheid van Lotto Jumbo vorig jaar dus al heel lang goed bezig. En vorig jaar hadden ze natuurlijk met Kruiswijk die 4e plek in de Tour, 5e in de Vuelta. En, Andersom, 5e in de Tour, 4e in de Vuelta, dankjewel. En etappe overwinning in de Tour, 3. Zij doen het gewoon heel goed. En je merkt bij die ploeg dat er een soort van vertrouwen in is geslopen. Dat zag je vorig jaar al. En nu hebben ze nieuwe renners erbij gehaald. Tony Martin, die nu ook in de ploegentijdrit gisteren al meteen een belangrijke rol speelde. Dat terwijl hij niet eens fit was, hè? In de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Abu Dhabi, wat is het ook weer ergens ver weg? Verenigde Arabische Emiraten, ja. Daar wonnen ze de ploegentijdrit. Ja. Daar wonnen ze de ploegentijdrit. Nou, Roglic is natuurlijk ook een... Ze hebben Van Emden daar ook nog bij gehad. Ja. En dan sta je sowieso eigenlijk al op het podium als je start. Zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar het is wel goed voor het vertrouwen. En dat merk je heel erg bij die ploeg. Ja, het mooie is van hun... Ze hebben... Kijk, het is nu... overal een beetje onrustig in de wielerwereld. Je ziet hoe lang het geduurd heeft voor Patrice Lefevre, terwijl hij ongelooflijk veel overwinning gehad had, hoe lang het duurde voordat hij weer een hoofdsponsor had. Nou, die rust is er bij Jumbo. Die hebben voor jaren hebben ze het voor elkaar. 5 jaar of zo, geloof ik. Ja, en dat geeft enorm veel rust. Kijk nu naar Sky, dat stopt er ook mee. Ja. Dus die onrust is overal om me heen. En het is nu de ploeg waar andere renners graag willen komen rijden. En dat is natuurlijk toch wel even een groot voordeel ten opzichte van wat ze hadden. Dus dat werkt ook. Dat is letterlijk wat Kruiswijk zei, hè, in een interview van het weekend bij de NOS. Dat hij dat merkt in het peloton ook. Dat ze bij hem komen vragen of ze bij hem mogen komen rijden. Heb je nog een baantje? Heb je nog een plek? Ja. Dat is wel fijn als je toch weet dat je gewaardeerd wordt binnen de ploeg zelf. En je weet dat die ploeg nog jaren gaat. Zullen we even naar Frans Maassen luisteren, de ploegleider. Hij legt uit wat deze winter allemaal, wat ze allemaal hebben aangepast. Ik denk wel dat we goed doorgeselecteerd hebben. Dat we... Ja, niet stil blijven staan. Dat we een aantal goede versterkingen hebben gedaan. En we hebben wel gezocht ook naar ideale planningen, jaarplanningen voor alle renners. Dus dat of het nou een kopman was of een knecht, we hebben voor iedereen een goed programma gemaakt en goede afspraken aan het begin van het seizoen. En ja, misschien dat we allemaal die kleine procentjes zijn die een goede start maken. En verwacht jij dan ook, Arjan, dat er meer overwinningen komen voor de Jumbo-ploeg? Omdat het nu zo rustig is? En omdat niet op basis van wat Frans Maassen daarnet zei. Want dat lijkt me allemaal eigenlijk heel erg ABC wat hij doet. Ja? Als ik naar Frans Maassen luister, dan denk ik altijd, ja, dat had ik zelf ook kunnen verzinnen. Maar de Limburgse Frank de Boer, hè, zo klinkt hij. Ja, maar die zit er ook al 100 jaar. Dus ik denk niet dat hij het tactische meesterbrein is. Ik snap best dat hij gebeld wordt voor dit. Maar ik denk dat Marijn Zeeman hier een veel belangrijkere rol in speelt. Hmm. Ja, maar wil je zeggen, Leo? Nee, Frans Maassen, ik heb Marijn Zeeman toevallig vanmiddag even gesproken, omdat ik wist dat we hier heen gingen. En die verwacht wel dat er vanuit die rust en de dingen die ze ontwikkeld hebben. En ze hebben in winter en zo gezeten. Ze hebben van alles en nog wat gedaan. En ze hebben natuurlijk heel gericht aangekocht. Wat jij ook terecht zei, hè, net met Tony Martin. Daar ga je veel plezier aan beleven. Want, als hij niet eens fit, al dat hele ploegje extra meekrijgt. Dat is echt zo'n geweldige, mentale, sterke jongen. Nou ja, dat. En ze hebben Groenewegen, die is weer sterker geworden. Ik denk ook die van Poppel, die Danny, die zit ook tegen ritoverwinningen aan. Dus ze kunnen ook heel breed. Kunnen ze bijna in elke wedstrijd wel een rol spelen. Nou, en Schouten aanzet nog, als ik goed naar hem kijk? Ja. Kijk, windtunnels, daar zitten al die teams. Ik denk gewoon dat ze heel veel geluk hebben dat ze een Groenewegen hebben. En, dat is niet alleen geluk, hè? Nou ja, daar waren ze vroeg bij. Want het is niet dat er nou Visma, Jumbo Visma nou een enorme sprintploeg is. Dat is gewoon niet zo. Danny van Poppel, ja, die zit dicht tegen ritoverwinningen aan. Maar die blijft ook al jaren hangen. Groenewegen is gewoon. Let maar op. Ja, ik begrijp dat jij een enorm vertrouwen in die man hebt. Ik niet. Groenewegen is een hele goeie. En die gaat heel veel winnen. Primoz Roglic is een hele goeie. Steven Kruiswijk, nou, die gaat zeker een heleboel ereplaatsen rijden. Maar die gaat er niet die een gaat heleboel niks winnen. Die heeft de Arctic Race of Norway een keer gewonnen toen er niemand anders meedeed, maar verder heeft hij nog nooit iets gewonnen. Dat is een hele goede renner. Die gaat ereplaatsen pakken in grote rondes. Maar het is geen winnaar. Het is een hele leuke ploeg. Het is een hele goede ploeg. Maar ik denk niet dat ze een soort veel winnaars als Quickstep worden. Maar misschien zie ik het helemaal verkeerd, Steven. Nee, dan noem je Quickstep is ook wel een ploeg die bizar veel wint. En die heet de Koning, hè, tegenwoordig. Ja, sorry. Ja. De Koning Quickstep. Ja, dat dan nog wel, ja. Quickstep is eraf. Nee. Staat nu aan de achterkant. Ja. Oh, okay. Stond aan de voorkant. Ja, je moet wat. Maar Steven, maak je verhaal af? Wat was ik aan het vertellen? Je had aan de ene kant Leo, die zei van het wordt fantastisch. Je had Aaron, die zei van zo fantastisch wordt het niet. En mag jij ik mag het finale oordeel geven. Ja, het finale oordeel. Het wordt, hier gaan we het nog decennia over hebben. Precies, ja. Nee. Je vingers geen branden. Ik geef allemaal gelijk. Kruiswijk is natuurlijk zeker geen winnaar. Niet, maar... hij wordt wel steeds beter. Ja. En wat hij vorig jaar in de Tour liet zien... dat heeft ook bij hem zelf al de ogen geopend. Die rit naar de Alpe d'Huez, dat moeten we niet vergeten. Hè? Dat was toch ook... geweldig. Ja, dat was geweldig om naar te kijken. En hij deed het helemaal uit eigen initiatief... Hè, tegen de wil van de ploegleiders in destijds. En dat heeft bij hem wel echt al de ogen geopend. Want ik kan ook zo'n enorm lange aanval doen. Want we hadden het met z'n allen over Froome vorig jaar. Hoe hij dat in de Giro deed. Nou, wat Kruiswijk deed was vergelijkbaar. En nou ja, wat ik zeg, hij kan zeker podium rijden in een grote ronde. En of het nou de Tour is, dat is natuurlijk wel het allerhoogste podium. Ik denk dat hij het kan. Okay. Omloop het nieuwsblad. Nou, het is zelfs blijven bezig met Giro, toch? Okay. Ja, zeker. Maar goed, uiteindelijk moet je het af kunnen maken. Ja, dat is waar. Klopt. Maar wie verwachten jullie Omloop het nieuwsblad? Dus komende zaterdag? Geen Kruiswijk. Nee, te vroeg nog. Arjan? Nee. Ik las dat Alejandro Valverde de Ronde van Vlaanderen wil winnen. Nou ja, dat zag ik vandaag ook. Die schrijf ik stiekem maar een beetje op. Maar die zal de omloop misschien niet rijden. Nou ja, Terpstra of toch van Poppel wellicht? Terpstra rijdt met licht hart in die nieuwe Franse ploeg. En die wil graag wat laten zien vermoedelijk. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken bij die ploeg. Want dat is natuurlijk wel een heel andere situatie. Het is niet echt een ploeg, toch? Dan het was. Nee, ja. Hoezo niet? Nu wel. Waarom niet? Nou, hij gaat er niet zo gespreid bedje krijgen als dat hij bij de Koning Quickstep had. Nee, absoluut niet. Nee, maar het was natuurlijk een beetje een tragicomisch verhaal met Terpstra. Want eigenlijk wilden ze wel dat hij bleef. Maar het was ook, dit was het moment voor hem om eindelijk eens een keer te gaan cashen. Heeft hij dat nooit gedaan in al die jaren bij Quickstep? Ja, dat zal goed verdiend hebben. Maar hij had ook nog geen sponsor, Lefebvre destijds. Nee, daarom. Dus hij wist ook, ik kan je nu niet bieden wat ik je eigenlijk moet bieden, wat je waard bent. En Lefebvre is ook altijd een man geweest die betaalt nooit naar wat je gepresteerd hebt. Bonussen biedt hij aan, hè? Laag basissalaris. Ja, nou ja, wat dat betreft heeft Nicky het natuurlijk goed gedaan. Maar dit was het moment voor hem om naar een ploeg te gaan die hem graag wil hebben. Ja. En die hem ook heel veel centjes betaalt. Maar ik denk dat hij in die jaren, maar iedereen die bij toenmalige Quickstep gereden heeft, dat hij ook wel aardig wat vijanden gemaakt heeft. Ja. En dat hij het echt zelf moet uitzoeken. Hij is in het peloton niet heel populair, geloof ik, hè? Nee. Dus dat is nog wel een extra dimensie. Die weer tegen kan, maar... Je hoort altijd van iedereen zeggen... als je ploeggenoot van hem bent... Dan is het de beste ploeggenoot die je kan hebben. Maar als je hem tegen je hebt, dan... Klootzak. Ja, precies. Even nog een andere kwestie. De afgelopen week was er veel te doen over de wedstrijd Ajax-PEC Zwolle. Die stond gepland voor zaterdag 2 maart. Aanstaande zaterdag. Maar omdat de KNVB Ajax meer rust wil geven richting het Champions League duel met Real Madrid, volgende week dinsdag, is de wedstrijd verschoven naar 13 maart. Tot groot ongenoegen van PEC en PSV. De Zwollenaren spannen een arbitragezaak aan. Nou, de verwachting is dat er morgen een uitslag van komt, geloof ik. Valt er iets te zeggen voor de beslissing van de KNVB? KNVB? Leo? Nou ja, kijk. Eindelijk beslist de KNVB eens een keer wat. Dus club die daar wat bezwaar tegen kan hebben, is PEC Zwolle. En terecht, want die gaan er 3 wedstrijden in 8 dagen. Ja, dus zou je zeggen, dat is geen eerlijke beslissing van de KNVB. Nee, maar Wat mij verbaasd heeft, maar goed, daar is ook al heel veel over gesproken gezegd, is de op achter zijn benen staan reactie van PSV. Ja, zullen we het er zo over hebben? Eerst even Pek heeft een punt, zeg je. Ja, zeker. Nou ja, zou graag een punt willen hebben, maar... Ja. Te weinig punten. Sorry. Nee. Maar in dit debat worden ze door de KNVB tekort gedaan. Ja, ja, zo is het dan. Ja, maar kijk, ja, ja, dat vind ik wel, ja. 3 wedstrijden in 8 dagen. Even over die 3 wedstrijden. Zondag om 11:45 tegen AZ thuis. Dan op woensdag de 13e om 6:30 uit tegen Ajax. En dan de 17e, dat is weer zondag, de late wedstrijd, 16:45 uit tegen Excelsior. Ja. Nou ja, het is, want dat zei Schöne wel zo, ja, dat doen wij het hele jaar door. Ja, met 40 selectiespelers. En met twee volwaardige teams die je zou kunnen opstellen, bij wijze van spreken. Maar dan moet de KNVB natuurlijk heel anders. Vervolgens kiezen van, vinden wij het belang van PEC groter dan het belang van Ajax in de Champions League? Nou, maar kijk, weet je, er zitten nog meer kromme dingen aan. Kijk, er was wel over gesproken. Als Ajax een goed resultaat tegen Real zou halen, dan zeggen ze van, nou, stel dat je gelijk speelt, stel dat je wint. Dat je goede kans maakt om door te gaan. Zouden we dan eventueel, dan zou het kunnen dat. Ja. Maar ik vind eigenlijk ook, weet je, je benadert PEC ermee. PSV is heel boos. Ik zie het voordeel ook niet zozeer voor Ajax. Ja, maar want weekend vrij, wat moet je ermee? Bij PSV is het een principezaak. We hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt. Ja, en we gaan afwijken van die afspraken zonder dat we daar verder... Die afspraken zijn duidelijk, wat het goede uitgangspositie is. Dat is een goede uitgangspositie. Dat is dan gelijk spelen of winnen thuis. Dat was duidelijk de afspraak. Ja, dat was, althans volgens PEC, was dat wat er afgesproken was? Nou ja, er is geen... Kijk, er is een afspraak die staat van... Je mag, want dat is PSV ook overkomen dit seizoen. Hè, die zijn van zondag naar zaterdag. Ja, precies. Binnen het weekend mag je variëren. Maar dit is een extra variant daarop. Terwijl ze verloren hebben, dus het is een onlogische beslissing. Huh? Terwijl hij het verloren heeft, dus het is een onlogische beslissing. Ja, er zit één extra component bij. Dat is het verschil tussen Oostenrijk en Nederland op die coëfficiëntielijst. Die is klein. Die is nog steeds klein. En stel dat Ajax wel een stunt uithaalt in Madrid en daarmee nog punten vergaart, dan ga je weer over Oostenrijk heen. Ja. En daar heb je in 2019-2020 dan weer voordeel van. Dan word je weer rechtstreeks toegelaten. Ja. Ja. Dus ja, weet je, daar kan ik wel wat voor te zeggen. Mm. Jij bent rechter. We noemen jou tot rechter in deze zaak. Schitterend. Wat zou je zeggen? Ja, ik zou het Nederlands belang gewoon hoog houden. En in die zin snap ik die beslissing wel om die wedstrijd te verzetten. Kijk, ja, PEC heeft pech. PEC heeft pech, maar ze hebben ook een trainer die volgens mij 15 jaar lang 3 duels in een week heeft gespeeld. Ja, dat wil niet zeggen dat je ploeg het ook kan. Nee, maar als iemand weet hoe je ploeg daarvoor moet managen. Jaap Stam. Dus Jaap het. Ja, ja, Steven? Ja, nee, ik snap eigenlijk PEC ook wel weer, hoor. Want zij spelen voor de punten tegen de degradatie. Ja. En dan snap ik dat je daar een punt van maakt. PSV snap ik helemaal niks van. Nee. Dat was een beetje raar hoe dat allemaal ging. Maar ik snap PEC heel erg goed. Aan de andere kant snap ik ook heel erg goed dat de Nederlands voetbal punten nodig heeft om rechtstreeks de Champions League in te kunnen volgend jaar. Ben ik allemaal met je eens. En daarom, kijk, weet je, ik denk dat het voor Ajax niet zoveel uitmaakt of ze zaterdag... Je kunt toch van zaterdag tegen PEC Zwolle spelen en dan gewoon... Dat snap ik ook niet. Ja, maar zaterdagavond 6:30. Maar Barcelona had precies hetzelfde, dit weekend. Spelen tegen Real? Ja, want die zouden zondagavond spelen. Dat is naar zaterdag verzet omdat ze dinsdag tegen Lyon speelden, volgens mij, als ik het goed heb. Ja, dat is gewoon die afspraak. Dan gaat een dagje naar achter. Een dagje naar achter. Maar hier gaat het. Ajax stond al op zaterdag. Dus ja, stond al op zaterdag 6:30. Dus toch een rare beslissing van de KNVB. Ja, in het begin is dat wel een wonderlijke beslissing. Ja. Kijk, als het nou echt iets... Maar ik denk dat IJs hier ook nog... Je kan hier ook nog nadeel van ondervinden. PSV wint, dan sta je weer 5 punten achter. Ja, heb je een wedstrijd minder, hè? Ja, maar die moet je nog spelen. Een psychologisch effect bedoel je? Ja, staan we weer 5 punten. Ja. Als je zo redeneert, kun je ook zeggen dat PEC er voordeel van ondervindt. Als ze die eerste winnen, dan nemen ze die swing mee naar die andere twee die er zo snel achteraan komen. Ja, maar je moet nog maar swing hebben. Ja, nee, ja, zeker binnen die dagen. Ja, maar je kan het alle kanten op redeneren, bedoel je. Ik ben een positief mens. Is ook zo. Ik zou het zo gelaten hebben allemaal. Ja. Morgen komt er meer duidelijkheid als het goed is. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Een uitspraak, ja. Goed, dan even naar het moment nog waar Arjen het in het begin al over had. Gisteren de League Cup finale tussen Manchester City en Chelsea. City won uiteindelijk naar strafschoppen, maar daar ging het eigenlijk na afloop eigenlijk helemaal niet meer over. Chelsea-doelman Kepa die weigerde namelijk vlak voor tijd om gewisseld te worden. He's determined to stay on there. He's determined. It's a war of wills at the moment between the goalkeeper and his manager. But you know who the boss is. Well, the players won. It's incredible. Absolutely incredible. And Sarri is absolutely incandescent and with every right to be. Well, he's walking away. He might be walking away from the stadium. Is he walking away from the job? Ja, het was een bizarre vertoning. De coach Sarri liet hem op een gegeven moment maar gewoon staan. Hij wilde hem wel wisselen, maar het werd een ruzie over afstand met gebaren heen en weer. Hoe was die situatie nou, Arjan? Want jij bracht het op tafel. Hij had kramp, toch, die keeper in eerste instantie? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik helemaal niet gezien. Dat fragment dat ging wereldwijd. Jij hebt het gezien, Leo? Ik heb het gezien, ja. Hij had toch kramp? Kramp en niet één keer, maar al twee keer. Hij zat met beide voeten. En okay. Daarop hebben ze geacteerd. Ja. Maar dat is op zich raar, toch? Een keeper met kramp? Ik wou het net zeggen. Ja. Dat is zo, maar goed, kan gebeuren. Topkeeper met kramp? Ja, ja. 80 miljoen gekost, geloof ik. Duurste keeper. Ja. En toch kramp. Of was het een verhaal. Nee, maar het is net een mens. Het gaat mis op het moment dat die verzorger met het oortje. Die gaat naar de bank, hij heeft kramp. Ga maar de Caballero klaarmaken, de tweede doelman. Ja. Nou, dat is gebeurd allemaal. En dan staat die doelman staat daar klaar. En dan gaat die gozer roepen van nee, maar ik wil er niet uit. Ja, daar op dat moment. Daar is het failliet van Sarri. Want die trainer moet gewoon natuurlijk bij zijn punt blijven. Ja, maar dat deed hij ook nogal. Nee, het hielp niet. Nee, dat doe je niet door weg te lopen. En hij liep weg, hij was helemaal in alle staten. Wat had hij moeten doen? Nee, veld inlopen? Gewoon naar die vierde man toe gaan. Naar die vierde man toe gaan zeggen, we gaan pas door als hij gewisseld wordt. Precies, ja. Het heeft heel lang stilgelegen. Althans, die beelden waar je het over hebt gezien. Dat duurde echt een paar minuten. Ja, maar het was een stampvoetend klein kind. Dus zeker dat hij zijn woede moet kanaliseren. De Guardian die schreef in een commentaar dat als het een pupillenwedstrijd was geweest, dat de moeder hem van het veld afgepleurd. Ja, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Precies, maar zo gedroeg is het. Maar je stond echt te wachten tot iemand het veld in zou lopen... Ja, en die keeper hem op zou halen. Maar wie moet dat doen? Dat hoeft niemand te doen. Als hij gewoon die trainer zegt, we gaan nu wisselen... Ja, heeft hij gezegd. Ja, maar dus ja, en is het bord omhoog geweest? Het bord is ook niet meer naar beneden. Want is omdat die trainer wegliep, is die Caballero... die keeper is ook maar weer gaan zitten. En toen gingen ze allemaal weer zitten. En hij zat er zo, die keeper die erin stond, die stond maar te gesticuleren van ik blijf erin. Maar er was nog een complicerende factor, want er werd ook gezegd dat die tweede keeper een betere penaltykeeper is, dan die eerste. Ja, die heeft er wel eens heen gestopt. Vooral duidelijkheid, het zat vlak voor een strafschoppenserie. Ja. Als ontknoping van Van Gaal ooit krul inbracht in de laatste minuut. Hij nu zijn tweede keeper in te brengen? Ja, maar als je een goed wedstrijd gezien had, dan kon je wel zien dat niet de reden was. Want die keeper is 80 miljoen en die gaat niet die tweede doelman erin. Behalve als die beter is, het penalties. Ja, maar hij stopte er nu ook eentje. Maar die keeper die wilde natuurlijk gewoon de held van de avond zijn. Die wilde gewoon die strafschoppenserie natuurlijk keepen. Had er eentje kunnen hebben, hè? Heb je nog gezien die serie, die strafschoppen? Hij heeft er eentje gepakt. Ja, eentje gepakt, maar die andere had hij moeten hebben, die van Koen Aguero. Ja, kramp. Die had hem zeker gehad, denk ik. Niks aan. Maar wat is nou de toekomst van die coach? Tijdelijk. Nee, die gaat weg nu. Ik bedoel, ja, die stond toekomst is tijdelijk. Nee, maar dat wordt vandaag of vanavond. Ja, of zo. Die coach gaat ontslagen worden? Dat was al in de planning. Ging niet zo goed, maar die gaat nu echt de deur uit. Zonde hoor, want in principe, bij Napoli was een hele goede trainer. Ja. En de eerste weken, maanden bij Chelsea ook. Maar op de een of andere manier is dat toch... Maar wat ik nog wel zou willen weten is... Want het is natuurlijk een totaal belachelijke situatie... voor het oog van de hele wereld. Ja. Wat is daar nou achteraf besproken? En hoe hebben ze dat dan weer... We hebben gezien hoe ze dat hebben proberen goed te praten. Dat was een misverstand, begreep ik, in de communicatie. Nee, de trainer heeft letterlijk gezegd... he was right to stay on, but he did it the wrong way. Ja. Dus hij had wel gelijk, maar hij liet dat verkeerd blijken. Hij had even naar de kant moeten komen lopen en moeten zeggen... ik heb helemaal geen kramp. Ja, nou ja, dat dus laat mij staan. Ja, maar ik denk dat het door hij was heel overdreven aan het gesticuleren. Maar die ging nog harder tekeer, weet je wel. Dat is geweldige tv. Tuurlijk, maar als die trainer gewoon rustig blijft... Die assistent stond hem ook echt... Wie is dat? Zola, denk ik? Die stond hem ook echt zo in toon te houden. En Rüdiger, de speler nog. Rüdiger, die heeft hem op een gegeven moment met hem gaan praten... van trainer, doe dan even normaal. Maar andersom hebben we het wel eens meegemaakt... dat een speler er niet in wilde. Vijf minuten voor tijd van ja, dag. Ja, die ging weer zitten. Maar dit, ik kan me niet herinneren dat dit ooit is. K bij Roda. Ja, oké. Okay. Ja, dat Van Veldhoven zei, joh, je gaat er nou toch even in voor het publiek. Een werkweigeraar. Dit heb ik nooit eerder gezien. Ik weet niet of jullie het wel zeggen. Gert-Jan van Beek heeft het een keer gedaan. Ja, ik las het al vanmorgen. Maar dat was wel het moment dat hij dacht, oké, ik ben een hele eigenwijze idioot. Dit moet ik nooit meer doen. Maar wat heeft hij gedaan? Want dat heb ik gemist. Ja, in zijn amateurtijd heeft hij dit een keer gedaan. Toen werd hij ook gewisseld. Ik ga niet. Misschien is het wel een mooi verhaal aan duim. Maar hij kwam in ieder geval tot één keer na die actie van dit moet ik nooit meer doen. Ik ben heel eigenwijs en stront eigenwijs, zei hij zelf. Dus, maar ik zat net te kijken, maar hij is nog niet volgens geen bericht dat hij ontslaat. Misschien wel niet. Misschien zegt de club wel wat gelijk. Hoe moet je dit nou handhaven, zoiets? Jij zegt, hij is nu zijn gezag. Iedere wisselspeler komt er niet meer uit bij als het bord omhoog gaat. Ja, of het hele stadion gaat lachen als hij gaat wisselen. Dat ziet er allemaal voor. En wie volgt, hè? Kan ook nog, hè? Ja. Dat misschien een andere keer een speler bij een andere club denkt van ja... Goed idee. Lijkt wel een goed idee. Als coach moet je nu wel even na gaan denken. Wat doe ik als mij dit overkomt? Ja, een vijfde official aanstellen die dan spelers gaat halen uit het veld. Gewoon een vijfde official die het tot taak krijgt om de wisselspelers uit het veld te halen. Ja. Van Brancard het veld in. Misschien kan de VAR beslissen. Misschien kan de VAR nog een rol. Goed, jongens, we moeten het hierbij laten. Hebben we het over de VAR gehad eigenlijk? Nee. Dank jullie wel. Nee, vanavond niet. Vaartloze forum. Heerlijk. Ja. Medelijden met Van Boekel. Echt, bewust een keer. Nee, helaas, want we hebben nog maar 20 seconden. Leo, Driessen, dankjewel. Maak er een mooie week van. Doe jij Feyenoord Ajax trouwens toevallig? Of? Nee, ik heb PSV Feyenoord gehad. Ik moet er even bij komen. Oké. Okay. Arjan Schouten, dankjewel. Ja, ga je er wel heen? Nee. Ook niet. Rick. Steven ook niet. Ja. Steven Dalleboud en de rest? Nee. Niemand doet meer iets hier. Goed, dank jullie vriendelijk. Wij gaan aan het werk. Het is bijna 11:00. Tijd voor Diederik. Diederik, waar wil jij het over hebben? Ja, er is weer veel te doen over de Brexit. De Britse premier May heeft namelijk gezegd dat ze overweegt om de Brexit uit te stellen. Nou, veel mensen zijn daar boos over. Allereerst natuurlijk de supporters van Pek Zwolle. Die zeggen, ja, wij hadden ons hier helemaal op verheugd. De Brexit zou normaal gesproken in het weekend plaatsvinden. Daar hadden we een leuk familieuitje van willen maken. En als dat dan ineens op een doordeweekse dag wordt... ja, dan moet je er helemaal vrij voor gaan nemen. Dat is toch lastig. En ook Toon Gerbrands van PSV is het er absoluut niet mee eens. Hij zegt, dit is gewoon competitievervalsing. Want Eindhoven ligt verder van het Verenigd Koninkrijk dan Amsterdam. Dus voor Ajax zou de Brexit veel harder aankomen. Dus als dat dan over het einde van het seizoen heen getild wordt... ja, dan is dat toch weer PSV dat benadeeld wordt. Kortom, iedereen boos. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Dankjewel, Diederik Smit. Zometeen met het oog op morgen. Met Chris Keijnen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. Dag. NPO Radio 1. Het is een roerig weekend aan de grens tussen Colombia en Venezuela. Aan de Colombiaanse kant van de brug tikt het van jongens en meisjes... die eigenlijk de soldaten zijn in deze machtsstrijd. We kunnen gewoon niet opgeven. Want de situatie thuis is heel erg deprimerend. Het NOS Radio 1-journaal. The Oscar goes to... The Oscar goes to... The Oscar goes to... In Hollywood zijn de Oscars weer uitgereikt. Thank you so much. Everybody, the cast, the crew. Waren er nog opvallende dingen die daar gezegd... Thank you. Oh, thank you so much. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen komen eraan. Maar wat is nou eigenlijk het nut van je stem uitbrengen? Nou kijk, je kunt het zien als een koor. Doem, doem. Iedere persoon draagt iets bij. Want elke stem brengt een ander geluid. De Provinciale Staten en waterschappen werken het best wanneer we allemaal worden gehoord. Dus ook jij, want elke stem telt. Kijk op elkestemtelt.nl. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Koop Graham's Psoriasis Crème nu bij Ethos en bol.com. NPO Radio 1.